Parçın var. Ha? Hem de hem de hem de bu Hacistan'ın Moğluyan'ı çıkar hem de bu Türkiye'ye parçayı bulur. Ha? Ne bu şey Cuma Şafi'yi çizer bu yata? Cuma Şafi'yi parçı bulur. Tarzı Şahit tarafı benim bir harun Reşid'e cehla yürüyüldü. Her bir Müslüman sundu. Alim bara kudret-i ne bilsin ki muharebe resmi kudret-i iktidar. Alim için deyin ki bagayr ki iktidara meruşi Kuday-ı Kur'an Muhammed Mustafa'yı tersur nafiz kenege imkan yesi ve bilgiyen durdegen ki ayana darb kenege kem kem talak sizin ma behmi kursi sermenin din hukm-ı kuda memleketi taha cari kenege meri demişan nazar eskine iktidar kutar. Hazret Ebu Bekir Siddiq kaya cahiliye, hamiye, meykime temiye, aliye. Khilafet-i Mesnet-i Fadişahiyye Mesnet-i Zira. Hazret Ömer-i Faruk, alimiye, cahiliye. Osman-ı Zinnureyn, Ali-i Murtaza kaya. Ve her hal, bana bir ilm huzuru kârı, menzul işin ki rast diye. Der hakikat, ehl-i ilma, ehl-i dini nezir-i taha, Fadişahiyye, kad mecûri hem erdi fi kıymetini. Bel menzur fakat hama Kur'an-ı ahkam-ı nefazin, Kur'an-ı Destur-ı İmrâd'ın. Kizik imkân-ı mecindeki zikrân-ı cariye ve kere, Kur'an ve ciki arzu bükene ki o aga meyla hesabı bu ki mahni ahkam-ı İslam-ı cari kutan gora caiz bir mutfarı kutan. Eğer ne? Seltenat, mezeni, padişahî bi heysiyet isi ki merdum bi padişahî nama gerbicez ayı mezeni zana, iyi namı mezeniye ahli dini nezdika kadı fere feşteyi hem arzu kutan. İmam-ı Şafii beni hak parasti, veli-i kamil-i alim-i kalbita Harun-i, Harun-i beni padişahı. Eğer ki bazı umur tahkuşan ayyâşiyyat, vel padahan sepi iddi sadr-ı kadına fri edâ-i kudunun uvâsı. Harun-i Reşid. Harun-i Reşid'e hem seltenete kadı makis ki bağla ardış mıysa, vel perki Harun-i Yirgit vaz burdanı, Taki dünyayı merdama, evama sabit bıkan bismidari ki zindagi daha ki merhale-i net ki alim ve hissiyeti ilm avutiga padişah-ı temel var bi belki moka fişiyet alim bi khatır cahil, cahil-i padişah bi khatır ilma ilmi niyazman diye avuti tahtı veyl bıkan ki alim-i diyemez danu selamun bıca şagir bi mitu ve alim bi ay makam sentana tasarruf. Yani diğer meseleyi hatıra padişahı, padişahı der geri ve deste alemin ki ayı rağın irgutunu ki rağın gitti. Hani Harun Reşid İmam Malik derbara vazir-i rahadan ki tavuti kitaba muadde-i İmam Malik nevişte hadis-i rahad-i minvanu fermani ki rahim ediyorum. Allah-u Resul'e حدیث کی اشیاء بالاتر مقام ہے کہ بادشاہ وہ جہاں بنن جس پیغمبر ہے حدیث کتاب ابن ودی کے مقام پر ائی رہا ہے جو اگر ترى اس کی اجازت واد بھی امر دربار احمد بن کتاب سوال دیگر بول اللہ تعالی میں دور ہے آمیان ہم ہنچے روشن دل فهم دے آمی بتن علم قدر مقام اور جہاد کی بڑا سر گزارا و ہمارا امید اور عالم مولویان ہم اللہ پاک ہنچے ثابت قدمی، خدا ترسی، علم قدر شناسی، بلن کسی علم افتخار بالا تری، افتخار دنیا تحت تصور مکنی و علم نعمت ایک اللہ داتا گی در مقابل اشی دنیا داران دنیا یا کی گندی و دلتا ہم مروسی انو پر حسام ایک آن زرباز ہے تمہارا علم ہے حسی نہیں حضرت علی فرمائی رضینا قسمت الجبار فینا رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال مالو اے مردم شما فکر مکنی شما ہزارانی مالکی شما دنیا ثروت مندی شما پول داری مارا پول میستیں ولی مارا اللہ علم داتا قرآن داتا ما بودی اللہ ای فیصلہ اکدر حق ما و شمای کتا مارے علم داتا جو جاہل و نادانی مال داتا گا ما بودی فیصلہ اللہ باز راضی فرمائی ما بھی ہے برا ناراض نہیں اے اللہ تو کسی مارا قرآن داتا ہوا آیان دمال داتا مار دمال دار نکو بلکہ ما شکر گرین راضی برچے فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَا عَنْ قَرِيبٍ فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَا عَنْ قَرِيبٍ وَأَنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى لَا يَزَالُ بچی گئی مال اگر خزانے چاہب کنی ہم سے دلد دلد یا اشمینام ہیں شپا صاحب مال اتراحت واب نصیب نبی بچت رہی پدا رو چاری سجوری آپ کی کیا بارے اگر موسکی کرا کر کم کی تھی کوبرا سرین پدا چاری کی بارے دلد دیا اگر مہرتنی تجوری تا محفوظ بکا پدا ہم تیری چلندگی خوف زدنگی کباری دلد بو یا نبو اگر ہر کجا گیر بکا آتش زدگی ستگی خطریا دلد دینیا دریائی بودم رخ بوگی خطریا نیستی تمام بوگی خطریا داتی ہم بھی دارا نکن برخلائی رائی ہم داتی نکن ترسی کسی ہنو لکھ کیا جتو مستد بجوں جت لکھ کا یک طریق کم بھی حسن کی سر بھی بوکلائی چلتا آری شے کا بلے علم ہما سرمایہ ہما گن جو خزانے ہما محفوظ دولت و سرمایہ ہر چیز کی سری بار بکنے آل کی سر بھی مالا ہر سن کی سر بار کنے کم سر بھی قرآن علم ہر سن کی سر بیان بکنے ہر سن کی سر دکھران کو بچے گوں کی سر بھی اذا نفس نوشی بخیری بکا کہ حلال سبی حلی مدے دگران جیما قرآن بیان مکان وازان بیان مکان سیگان کوترا نگر ہر سند جیس برا آیا بیان کان یک مرزتا ثابت تر محفوظ تر بان بلے مال سار اگر ہزارانی ملیون آنی مال کے شم جمالا گنجی فقیرہ پدا بچی اسی کم بھی نانا مدے حضرت ابو حریرہ صحابی برجسته رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نقل کے مجھے روز رسول کریم علیہ السلام دربارہ رونق افروزتا جان ساران رسول صلی اللہ علیہ وسلم یکی از مجلس خدمت گزارا فروانیان شمع رسالت محمدی علیہ السلام جرعت کم پیش رو عرض کم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنو بھی دورتا کہ صحیح وجود با برکت صحیح وجود نازنین صحیح جمال جہان آرا صحیح فرمی آفتاب جہان تاوی نعمت اللہ مار نصیب خدا میں چند صحیح دیدارا سر دبان صحیح مجلس کا معاذر لطف اندود دیں کی مارا یقین کہ ہنگی دورتا میں زندگی میں زمین اثر برا بوقت زمین چیرا بوقت بہترین یعنی میں زندگی میں دنیا آباد بہترین ایک ہر دن زندہ لگیں گے اسے ماں طرح کی اسے زیارت کتن کریں کہ دئی فیضہ کہ دئی علمہ کی اسے فائدہ برتن کریں بلے اسی اب ماں بوگیت یہ مسئلہ اب ماں بوگیت اے خدا پاک رسول زمانے کے آ فرصد ماں آ سخت ناراض کنندہ جان خراشی دنیا کوہانا تکان دیو کی دریانا بزلزلہ درارو کی ساتھ بیت برسی کہ اللہ تعالیٰ ہے لبیک اللہ دائیہ دائی اجلہ تو لبیک بوجہ دائی روح مبارک چیئے کفت پاکا پرواز کنگا حاضر بھی تو جی دنیا رختت بوئے بے وفات بوئے آ دورہ کہ جی دنیا چی تو خالی بھی دنیا چی دیں وجود مبارک ظاہری کا خالی بھی ماں نظام بارے برائے ماں آ وقت کی زمین سرپور مانا زندہ گوگ بہتر ہیں زمین چیرا قبر ربگ مرک بہتر ہیں اسیا توب ماں جواب بلے خدا پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور نام مانندی پاکی لبا پستہ آسائی پاکی لب تکان والا حرکت کرن در جواب یہ سوال گویا ہے بند واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی ایسا الگوشدار خوب با توجہ کل گوز بدار اذا کان امراؤکم خیاروکم اذا كان امراؤكم خياركم وابرياؤكم اسخياؤكم وامركم شورى بينكم فزار الارض خير لكم من بطنها خواهد زمانا من اگر وفات ببو ہم بررنس من وفاتا شمی تو کا خدا ترسی امیر خدا ترسی حاکم خدا ترسی فادشاہ شمی دیندار سری مردم شمی امیر بمند شمی لیڈر و سرپرست بند شمی مالدار سری مردم سخی سری مردم ببند فیاض سری مردم ببند و شمی کاران که پیش آیان دینی که دنیایی شمی کاران بمشوریا با همیگا حل ببند شمه وقتی که حالت ایشی بیدی قرآن وقتی زمین سربر زندگی دنیا مانک برای شما بهترین که میره گا زمین تیر رو بگا و ایزا کان امراؤکم شرارکم و ایزا کان امراؤکم شرارکم و اغنیاؤکم بخلاؤکم وَأَمْرُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ زَارِعَا وَهَرْ وَقْتِ كِفِي سَحَنَا تَبْدِيل بھی شرین صورت حال بدل بھی عوض بھی شمیع امیر شمیع لیڈر شمیع دنیای سیاست مدار شمیع مقتدر سرپرست شمیع شیستر و بدجنسری بیدنسری ببند شمیع غنی ترین مردم بخیل ترین مردم ببند و شمه معامله و کاربار آوختی بجای مشوره یاد جنین شمه لیدر و شمه سرپرست شمه لوگ کدبانو شمه کارانی کما حصوبا شمه کارانی اختیار جنینامی دستا ببی ور آوختی فبطنو الارد خیرون لکم من زارعا آوختی سوتر مرگ زمین خاکانی توپگانی چیرا دفن بوگا گوری زکبرای شما هزارها درجه چه آز ذلت زندگی ها چه آفتی زندگی ها بهتره مروسی یا تا همه دور یا نه انگه انتظار این زنده تماس که هم مروسی زوگه سرپرست بیت مردی می شود دلکشی می شود چوک سوری ها وازی کنم باقا دوریا من مردم ملامت کنم کجا نما برو شاعری بیارم کجا هنوکی بیارم و ناسی رکی برقرار کنم چار مسلمان دیم و مندی طرف جنده شورت نمو بل آج کماش وزارت داخله وزیر داخله نمانی او من سرپرست زحمت کشی بچ پیدا کو مهنو زندگی هم مراد واجی همیشه تو منو بی مراد کنه هاں دران چاره بودی بخیل کنده زنچی پیغمبر وادا هم خوشی بودتا سور و خوشی راد تو سور بودتا بر سینه این بیچاره کباره پیغمبر زمانه سورا هم دول بودتا یہ پہ ماں سبقی دا ہاں اسی من گوہاران بھی ماں شرمندے کرے تو اگر تو پیغمبر بھی ماں شرمندے بھی قیامت آہو کو سرا روے گل لینا ہمیں تکنا پروانی خدا دربارہ تو اگر شرمندے بھی قیامت جہل بھی پروانی بل ماں چار گوہار بھی ماں مرو شرمندے بھی ان چوکے مراد تو دول مکنے صحبت مکنے شہر مکنے شاعر میارے وامی این تو من تر گوشانی پر رو کن بیشاری نو من تو هر چی گوشین او را کرو وزیر گندی وزیر داخل ایت تحویل نگیری بکار شما هیچی بوک ندن تحویل نگیری آه زندگی برا آئی آسمان و زمین تنگی ہے بیشتر اچتو زندگی منحرفی کا ہمیشانا پیغمبر فرمائیں کہ اذهبا لنب الرجل الحازم فهمیده این مردانی اقلا دانشا یکی زمانه آئی سرا چافا دور گیا تو کلن کی اقل پهجاره کن وہ تی سحر آمیزه وہ تی مکاری گپ شبا یکی زمانه آئی اصلا وہ تی فریب تا گرفتا رو فرمانتی که فتنه ای که من رنج وقت شما اوچ امت تباهی خطر من حد ای فتنه یا خطر ناصری فتنه ای که من حد اوچ امت آزرینار فتنه خدا خدا بطر کنی باره کنی بنی اسرائیل تباہ کن ہمیں جنسا فرمائن کی بچاری شما من امت تباہی ہم انسان درستی اگر اتانی پانتا ماہ برا میں حبر بقرآن مشورہ ببی بچار مسلمان و برات دیندار با وجدان مشورہ ببی ننگ با آئی مشورہ فرندوشنی واضح سوری حضرت واقعی نتیفی من یادی حضرت کہ ادھا ہم بیم زنبی آئی بیان کرنے جدا معلوم بھی کہ ہر وقت کار آنی دستا بکتی کو خیر معاملے تا تجا جا ہر بزرگان نیسن کسی یک نید بقول شما ماہی گیر سیادی ماہی کسی رفتے گا دریا ماہی گی کسی گا وقتی کہ اسی قلاب کشی یا ماہور کشی چاری بجائے بازی ماہی کا ماہی کی یک تھی پریشان بھی یکی مجھے دار یہ میں وطی برو بہائی کنو وطی برو تنہا ماہی کی برو یا کاری شہر میں بھی پوچ اڑکنے کی لوٹی زرگر کی نگل لوٹی دان زورے کی لوٹی وطی مبرو بہائی کنو کے شروع میرو آخر ماہی کی نزدی کی اچاری اس بات میں ہے ماہی کی سیکھیں زیبائیں رنگا رنگی ماہی کی سہریں تو تنزیں تو رنگ برنگ ایسی نگارے ماہی بہتری سیاست کسی ذہن تاہیے کسی یہ بازارہ ہم بہانہ کرو کسی کیا دوری تا تو ممن ادا چھ بہتر برو لی پادشاہ دربارا پادشاہ ہم کی لطیفیں عجیبی چیزانا دورن تو ہوتی حوض سیانی گو نمائش گاہان و باقی چاہ میں تاہیر حتما پادشاہ چواہت کیا منا بجا دہا بیس سدہ سیدہ پنجہ ہزار کاری شر رہی تو پادشاہ دربارا ماہی کا تقدیم کا پادشاہ ہم خوشحال بھی یہ عجیبی شر ماہی کا گن بھی بلا فاصلہ دستور تر 4000 دیناری دن کی ماہی مرد روانے بھی جنین بھی زن کم بخت بخیل بادشاہ جنین تکیم بخیلی بل بخت 4000 دینار جی کی یکی ساتھا بادشاہ پہ یہ ماہی گیر جاتا بجا وہ پاری رو جو بادشاہ نہیں جنین لگا سو اس کی ہم کی دست پر چیزا میں نے بگرہ چار ہو چیزا یہ بیت المالا خزانہ چندے نگار کر یہ مرد کا ماہی گیر جاتا کہ دہت انہوں نے جاگا 10 دینار جاتا سال پہ جاتی جہان دمار پانچ سال پہ جاتی ہیں 4000 ایک پارے گی کہ وہ 30 تذکیر سے لڑا رہا ہے بادشاہ ہم حبر حبر اسی بچہ کی سہر بات کرے بادشاہ دلہ ہم کی حبر تاثیر کو تحجیب شہوک میں ستاب روانا کو بلنو و مندات ہے وہ پلن و قواہت مجھلو پچھ جگروں شیو شیو تادہی ہے بری شیو جو میں درد تو نپر رہ دے جوٹا نہیں بات اور جانا کرتا جو کہ ماہی رب کی ہے ہم یہ تو بکنو اسی تو جو پنج مگر شواہت ہیں کی برات تو مدنی اے بھی کہ ہم چلے کالے پوچھے منی دارام بلے تو ماہی رب دو تو یہ دلیل بکا مردہ کیا گیج کام کا ہم چی یک بند زندگی کا آج جواب داتا میں کیا مجبور بھی دارام دا تو وہ شہر بابا ماہی تو یارتا میں وہ شی نرین مادگی نے ضرور آج یا کشی نرین یا کشی مادگی نے اگر وہ اشتی نرے نہیں بکا چھو میں مادگی نہیں پکاری شیئے بار کہ میں نمی زران بلے شیئے بار اتنا شیئے نلو اگر کوئی آئی وقت مادگی نہیں بکنا سب میں اچھ نرے پکاری شیئے بار میں نمی زران میں بلے کہ میں نرے نہیں تر بار یہ دوی حوارا و حالی کی نبی پاسنے گا سن دلیل ہم پاکستان دلیل برابر ہیں بہترین سوچی تمہیں دار ہیں مردہ کا یہ حاضر بو مردہ ہم فہمے زیرکی میں پہمی ماہی گیری میں آتنا فرمان سے ماہی گیری ہے جاندی نے رہا دی ہاں کاسے سیرا نیم کاسا گیا کہ پڑا مند ہوتا ہے ہاں وجہ میں یہاں تو میرے بابا تصویی تھی ماری جارے نری میں مادگی نہیں مرد اچار کے ساتھ یک دیلے یاتمہ در کار زود تو جواب جب شوا جا نہ نری نہیں نہ مادگی نہیں اسی خونسا ہی تو زو ہم نری نہیں ہم مادگی نہیں نو پاس کا چاری جنین نے مگر ہاں اشارہ کی چھتو بادشاہ خوش یہ چیز دریل دستور دن 4000 دینار دگر بھی دے جنیر بہتر سن کی دری کا باپ چاری ہزاران کے دین تھی کوٹہ ہزار کی یک دینار بھی دن لکشی کپی جہرہ مرد کے کف کا زوزب چن تھی جنیر سے ہکا مخت بچاری 8000 دینار دادا پہ میں یکی نہ میرا گیا پہ میں یکی نہ میرا گیا شاہد سے کف کی کوک دنتا نہیں بپرسا زمین نہیں بپرسا چین بکیلہ ہم مرد وزارہ کہ یہ سومان شکہ رہے دنگو رندہ ورگا ہم چینے بیدے کہ دنی جائیں ہم خدا نام بیدا نا پس اس کے تشیر دیکھ شہر مرد وزارہ یہ بکیلہ مور رسی میں لیکن باقتا بعد شاہر شہر بابا تو کچھ ہی پہم بکیلہ شہر کو جنینہ تو ہی پہم بکیلہ بے ہم تو تر رہتے کہ یک کرتے کہ جہندہ میں تو بہت چھو کھوڑ کو جہر کو زمین چکا اسی چپر چھے تو وزر چھتو میں نہ چھنوں یہ دینار سرا کئی نام نوشتا فادشاہ مبارک کے نام نیستی چی چکا مجاری یہ دینار سرا ہو جائے صحیح نام نوشتا چی چکا وہ کھپتا بیدے بی بی میں زوزود فوراں چس کو تھی نام احترام خاطر آتا رہا فادشاہ انگا خوشی ہم چی 4000 دیگر یعنی ہوتی جہا پل پٹ رکھیں ہمیں دوشی منادی یا آواز دا دوشی بچا ہر کس ہوتی مشورہ آب جنین حوالے کے ہم بہمی حالہ سے چاہ رہے بلی تو نقصان دل فائدہ نگی بہرحال آیا متاسبہ حضا آمد ہے منا جمعی تمام مضمتی کو بہرحال جنین ہم قیمت دارین چیزی با ارزشین چیزی اجتماع تا بل خیر ہر کسا یک ہو دئی ہے ہر کسا ہو دی محاضتا ہر کس ہو دی مقامتا جنین ہو دی جنینی مقامتا ہما شرافت ہما مقام ہما عظمت اسلام عطا کتا کہ جنین پیغمبرانی مات اولیاء مات دنیا تا جوان بخت و سعادت مندی انسانانی خدا ترسی عابد و ظاہر شبخیزان چمی جنی آدم ہم بوجودی ہے بل البتہ آیانی ای جوانی انسانانی پاکی و طہارت در گروے ہما ماتانی پاکی و طہارت مات وجود ہر چند پاک ترین اولاد پاک ترین وجود اگر مات فاطمت الزہرائی بھی بس امام حسن امام حسین پیدا ہے اگر مات خواجہ نظام الدین اولیاء مات بھی برائی بچے ہم سلطان و اولیاء محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء پیدا ہے اگر مات پاک باد و پاک دامن و دیندار و موحد و خدا ترس بھی اور اولاد حضرت شیخ علی حجویری پہ بھی پیدا ہے مات وقتی کہ راست باد و خدا ترس بھی اور اولاد حضرت خواجہ معین الدین چشتی حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی حضرت بازی بستامی حضرت جنید بغدادی پہ بھی پیدا ہے خواجہ نظام الدین اولیاء غالباً یا شیخ علی حجویری رحمت اللہ علیہ واقع ہیں یا روچی مات خدمت ہے بشی اما منت تبریک بگش مبارک بگش پرچ بابا چی برائشی کے مسلسل چندین ماہیں کے ہر شب کی چمان و بند با خدا پاک رسول زیارت و رسول ما تمشی بابا منی بار ہم ہور انتگوئی بابا نے تحت و تنہا میں ہے واجہ فرمانی اما پرچ شب خیزیان من کنو درودان منوانو نفلان من کنو عبادت و مراقبہ و ریاضتان من کنو تی بہر چی کتا حور بو اس دن بار ہمارو چی حور بوتا کتا ہوں پیدا کتا وہ ہر لحظے کی گریہ چی کتا تروں مکھوٹ کتا بودان دف دے گا پستان شیر والی نگا پیسرا دزمار روں گفتا رندہ با طہارت و پاکی پستان ہوتی دف دا بطور قسم دوانو مگشوں تمام مدت ایک تروں شیر داتا یک مرحلی سنگو تا دی وضو تر شیر والی اللہ پاک میں اجتماع ماتانا میں گوہارانا کہ آئندہ اجتماع مات بند اشانا پاک تو کہتے ہر آدمی وقت کی اشان خوب پاک بلتان گروہ درو پاک بھی مات وقت کی ماتانی تربیت اسلام قرآن دستور مطابق بھی اولاد ہم تربیت یافتے گا وقت کی مات وقت قرآن وان بھی چوکے موانسو کے چندینی بجائے لکوا و شہرہ قرآن تلاوت کیا چوک ہے یادگران کنا تی سالگی چوک دو سالگی کے بہبر در کفی کفر رگا بیش میں زائیں درو بلد ان بازار چکو یاد گرتا گیا ہم لیوی گاں سنجھ داتا گیا نا پیتی وقت کے لیوی داری چوکا پیدر سٹ پیدر سٹ ہے پیدر سٹ تو چوکا ود بات چکو سورا جانا لیوی دار اور اس چوکا حوالا چاہتی تجھے پیدر سٹ ہے نا پیتا ہم اسی پاندر پیدر سٹ چیزا پہ کرتے گوانا نو ہمیں پہ درستے گا تا عمر یادی کا رہن جا بل اگر ہمارے چکے بہا بار کیا گوشش بابا اللہ اللہ مبیش اللہ یاد گلی سو گوشش کرے مسلمانا قرآن او دی منظران تا نزدیک مرد و جنین و اولاد قرآن وانی مرد چکے دورتا ہے قرآن وانی کے سنگ ضرورت ہے مش میں چوک و طفل و جوان ہم چوک سر چست کنا مودان شکندے گرد می کوئی منی جوپانی دولا ای پیانی مودان خود چش اما لندنی و کرستانانی و امریکانیانی دولا تمدن و تہذیب و فاسدینا ابتدائی بودا کہ بھی خرابی سوق داتا گن خدا بزانتا یک پشت دیگا چہالتی پشت دیگا اگر قرآن مروچی تحویل نگفت پدا ہم یہ اشتباہی کی اصلاح نہ کو چیه وابا غفلت بیدار نبودیم به قرآن رجونه کو قرآن تعلیمی آمنه کو به همان ندامتا به همان فرتگا پشیمانی روی رسی که آرو چی دوک نگیندی و چی سروت بگیم خداوند متعال مارا بیداری نصیب بگیم قرآن طرفا پشتر رگی اللہ تعالی جلدالا شانو نصیب بلن ونا کمالی کشف الدجا بجمالی حضرت جمیع خصالی صلو علیه و آلی لوگ مردم با تربیت بر نماش کسی تربیت دار را چوک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہم تو کہ چوکانی سر آپ پہ تو ماتانی حق ہے چوکانی حق ہم آپ پہ تو ماتانی گھر دینا مہمتری حق کش خود چو پوشا تو خدا کم حق نہیں بر مہمتری حق آنی دین نگرانی دینی تربیت و دین تعلیم پہ پہ تو ماتی کہ وہ اولاد دینی تربیت اسلامی مذاق مطابق اسلامی تہذیب تربیت تاکوتا ہی بکن آن اولاد سات سال میں دنیا زندگی بھی ہر بھی تربیت و بھی دینی تحدیدی بکا در درج اول آگونا حفی تو ماتے کاتے و دفترتا نرشتے شراب ہوا اولا فتا وارتا فرشت نیسی فتا ہوا فران تاریخ شراب نماز نکو فرشت نیسی فران فتا نماز نکو بلا تشویز زنائی کو نیسی فرشتا فتا جبر زنا کو جی وظیفہ دیکھ آلو چی تربیت کو تجا مرو چی مرحلہ بھی یہ جان نرشتے گا پیغمبر علیہ السلام زمانے جوان بختی مسلمان و خاتون وہ تی اولاد تی فلانی تربیت فکر دہا ہے شیخ آقا نامدار احمی پہنے لیکن روچی رسول خدا علیہ السلام دربارہ غنیمت مال یارگی بھی یہ مال تہا مقداری خرمایا حضرت امام حسن یا امام حسین طفل خرسال بچے اس سے سالہ چار سالہ گی رسی حمدہ یک نائی کھلوٹی دست جن دفا گیا پیغمبر علیہ السلام فوراً دست میں نک گیا جو بابا کخ کخ ماشو مگو چیئے نا چوکی سرلین چیزا پہنے چوکی کک کک ہما چوکی زبان عربی لفظہ کخ کخ بلے سرلین در گیا دفا دست نکا وزی پیغمبر علیہ السلام در کو چوک لگی گری ہوتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ غالباً نماثلی ہے چوکی ہنجو تگیات ایک چیزی دفعے کو تکا دستی نوکہ کو چوک لگی گری ہوگا دستی نوکہ جہدہ سے دریکھو مردوں وجہ تو یہ چوک کچھ بھی یک کیوں نایا فرمائے دانے گا فرمانتی میرک برا اشی بات بہترہ چیشی کہ یک حرامی لقمہ اشی جو تو بدان خون و گشت تاہ جاگا بنا مجائن من شما اللہ پاک ہمہ صلف صالحین بیدار مسیح مائے مقزن کا ہم جاتا آمین یا اللہ زن نسیم جان فزار تن مرد زندہ گرد ذکر دام باغی ای گل کہ چنین خوش است بویا هزار بار بشویم دهن بمشک و گلاب هنوز نام تو خانم کمال بی ادبی تقریباً ساعتی نیم گزگے و ما انگا ہما ابتدائی تمہیری گفانی تاہیدی معادم گردگا و اصل مقصود آیتی کہ وانتگا شراب مسئلہ بارے ہیں اب جاوات انگا منتا اور انشاءاللہ دوست مختصرین الفاظ صاحب مقصود رسوم تمام ہوتا من یہ ارز کرنے تم علم ہے قرآن شرف بارے ہے کہ قرآن مجید آیتی ایک مچمہ مجلسہ ون و قرآن کی بھی جمعیت ہمارا رفیق کا گوشتے گت کے من تو علم وانی کہ من کی صحابہ موجودگی آیا الا برابر اروانہ منا سر مسئلہ جو سگنا اور سمیہ ابن عباس فرمانی کہ میں بتا سن افضال اس کو مفتی اعظم ہوں تو ترجمان القران من لقب قران مفسر قران مستر استاد دانو قران دان من لقب مدن مدن صحابہ من مجلس دار صحابہ حسن دبور تشدار اما جوان اما من انقدار عن سننا وقتی که من مجلس درس دی من مجلس طالبان مجلس دی من واد مجلس گزارو کانی جمعیتی که دی تعجبی کنو بچ بچی واد بچی که جوان چه من زیرکتر و داناتر آدم من نادان دی حقیقت را همیشه اشیاء اختیار عزت همیشه اشیاء اختیار میں عزت کی ملوکی پیدا کرنے کی حال بھا بگن دی چونکہ ہما پاس کتا ہے نا غزائر رو وہ بول ادا زلف بردہ چند رتے گیا پریت فاروں کے امساق دیکھ کو فلان جہاں ملوکی تھی چونکہ ہما جیتا آجوی واقع ہے شراب رو رکھتے تھا لکھتوں کی بروتا مرد پر جوان ہے نا ممزن ہے نہیں کی نہیں بابا میں ابر نہیں ہم جوان بس بہت سو کے چلو کتا ہوں بس جوان ہے بلکہ جوانی انگا فقر محمی حضرت عبداللہ ابن عمر واقعہ ذکر موتو ودا تہوان ابن عباس جریان یحتگا عرض جنجو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابن عمر کے خورتے پیغمبر مجلس حاضر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہی جس کا مثالی تیشی کا بطلی جا صحابہ فهم آزمائی خاطرہ آنی ذہن آزمائی خاطرہ فرمائیں کہ میں شوفی کروں شوفی ہم حد نہیں چاہیے دلدار یہ رکھی ہے مطلعی جو اس کے آوازے کہ مطلعہ میں نبور ہے اس کے آمتہ اللہ تعالیٰ مرگرے سے میں جواز دیتا تو اس کی دل سے آجی کارا یہ جو اس کو سن رندہ ہے پھر ذرو بیت کا نرو تو اس کے وقت کو اس کی دل کو بھی نہیں رہا ابھی چل رہا ہے کہ گھرے ہوگا اسے بسیر روازہ وہاں میں ہاں میں بیت کا نرو مجھتو رہا واجہ فرمائیں کہ اتنا راحت نہ وہ من منظوری جنہیں کہ تو بہتن رہا یا من مقصدی چیز تو بفیرداری حالا تو بہتن رہا ہے بہتن رہا ہے جوانی تو بہتن رہا ہے یہ کوئی شوخی یاد پرے جائے گھنسی پیرائی فدام حق کے مانا آئیتا ہم نے صحابی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برا جہاد سرگرو میں سواری نہیں من حسنی بلے سدری من بلے کہ میں جماعت بلو جہاد آواز فرمائیں شدر مطر میں تو حسنی چوک کے اندر گرم اور وہ مجھ سے پھر رہا تو کہ ہے یہ من دروازہ یہ ہے وہ سوار سوار وہ نہیں سواری کے میں بار لڑنے میں بھی سوار ہونے کی صفا دیا واجہ چاند کی توسل کا فرمایا ہے کھما لے رہا ہے اندر ہوتی تو کے میں ہوتا تو ہوتی تو کے تو ہنسی تو ہوتی بار ہو مقصد یہ بہت شخص ہے کہ خود تبلیغ کرنے کا وہ چاند کرنے کا ہمارا وہ کلام تھا کہ حقیقت خالی نہیں نہ وہ بھی نہیں بہرحال واضح ہے آج چاچا ہم سے مغزا کے حقیقتہ خالی نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں مطلب اسی فرمان تھی کہ یک درخت کی حد سے آئی ننگرما گا تاک شپن زمستان شپن وہ آ ایماندار مثال ہے کسی کو آئی قلب تہا ایمان ہے آئی نہ مصیبت حالت جنبی نہ وحشی حالت جنبی گنی ابھی سریع ہم اور ایمان با اللہ اور یقین برقرار انتو خدا کا رفیضا اگر وشی ہم ابو تو خدا یا متوجہ دنیا ہے حوادثات توفان آیا چوت ایمانا نلگ دینا نمسک ادا شاد ہو سور ادا صحبت روزی ادا گم فجیر در رہی روزی ادا آلی کار روزی چاری ایمان میں نام ایماندار ایمان سے تقاضا ہے کہ ہم آتے بغتا رہی ایمانی تقاضا ہے آئید معاظم تک نوا ہم آپ ان سے آدرات نے زمستان آتا کی سپن نے گرم آگا ہم آدرات ایماندار مثال ہیں آدرات نے سما پوش باری خدا درات حضرت عبداللہ بن عمر فرمانی میں فوراں فہمی کہ آدرات مچ مچ انشی ہے نا مچ چھتا کہ میں گرم آگا شپن سکتی جب رہتا ہے دولا میں زمستان سے میں فوراں کہنے کہ میں چھے بل میں چاہ رہی کہ اصحاب مزہ مزہ رہے یک چیز ذہنی کو نیا آگے مردوں کہ اب تک جنگلہ میں درہتا نہ ہوگی رہا لیکن اسی وجہ فلان درہتا جنگلہ وجہ فرمانے نا لیکن اسی آ درہتا جنگلہ درہتا جنگلہ میں درہتا نہ ہوگی ان لوگ دے میں مچ چکت نہ ہوگی نہیں بیتا رہا ہم چکہ مچ نا مرو چھی کم قیمت مرچاہا آئی دے میں دنزیں کو اور چہنشاں اٹھتے گئتے هذا بلوش تعارف مرا مهمانه روش نهاي دين دي بلوش نهاي دي بدا مرد روز دماغ زهر كتا بيش فلاني بيورزي بتا ماري چاي ندا نهاي مارتا دي تارك ما چكسا نام نگه هر کس جنگل در حتا نام گره گلا کی واجه فرمائی کی نها رندا واجه وقت فرمائی کی نا مات چھے واجه ان وقت بیا کو مات چھے بل عبداللہ بن عمر فرمایا ہو تو کہ تو محمد وحدی فهم کی مات چھے بل منا پیغمبر ہیبت یہ مزم مدنی مردما دیوان تا باز مدنی مردوم تے مردے مردوم حوصلے نہیں گپ بکن جرات نہیں منا چ مدنی صحابہ عظمت جرات نہ کو من بوگش من پیش کو من زارو مات چھے من زاد بل من گشت نہ کو خبر کو واجه واد نامی خدمت من چارم او همه چیزی که من فهمیده که واجه هر باشه رنده من گویدی پتا گوه با حضرت امرا رنده خوالیتی من گفتی ابا همین چیز که واجه هر باشه رنده مچه من همه وحدی فهمیده که مچه حضرت عبدالله حضرت امرا فرمایش میجو تو پچی نباشت همه وحدی برا تو بگشتی که منی تاج عزت همه جا بلند بودتی که من وطا که سلطنه به همه دیوات زمتی که منی چوکا این مسئله جواب ده مشتی ابا من عظمت مجلس بیم هیبت منا مانه بود که من لب شاید میکنم من دیم مزن مدنی مردم نشته هیچی نو شما بود بر من تیرین چو مزنی فقری تو چه در دامر اگه تو بزانتین تو نام گفتین تو زانتگه مروچی اگه در مقابل ایشی ای جنگل چه سهوری هشترا پر ببودتین منا برستینا که درو تیگه ای بیابان پر یه ای درستی بگ تیگه ای هشترانی تمام لشکر تیگه من چو گل نبودتم به ایر دی جواب دیگه من خوشحال کردم خرج علم شرح هست آن برد کسی چیزی قدر زار قدر زار زرگر شناسه کسی گوت قدر ندان این چیزی چی پر مار استادی هست بلاهی عالم زبرانگه هستیم الله تری عمر بده بر زبردست مفسر چون که مولی عبدالعزیز صاحب ای واجه هم بله برای علماء آی مجلس ها به طور شاگردی به ادب نشتگه وری درس سرا سبق دوران تا فرمانتی اسی من وقتی که علم وان تحصیل عالم بود تو رفت کم یتگا پیتون دی سلام علیک کو داد کتا مگا ابا من مولوی بود تو تحصیل ہوتا شر شر مولوی چی ای دل چی سرپد نہیں ہم امر دی شر مولوی بود تو فرمانی اور برن دورا یا اللہ مقصد ایشی روش اگر فهمیدین پتی ببودتی قبلا اگر علمی خاندان تها درست کن آیا هم تو علم داره تها تربیت ببودی آیا ای حبر که من اطلاع داتا گا بفهم کنی منی چوک مروچی عالم بودتا علم دستاری به سر بندن بودتا آیا پادان زمین سر جاگه هم نها کیزا چین چون نظر و جشن و نیاز بیداتی به الله نما چین چون باری پس بو کی کشتا گا چنان چو فهمی دیدی بل چون علمی نیستا وقت بی علم و حامیت کجا علم تلزم علم چی مولوی چی بودتا شر حضرت عمر فاروق علم قادر هست نه مشی من جو اگر تو این جواب مروچی بداتی من خوشتر بود تو چیشی که در مقابل ایشی اگر مروچی بگشتی نشی مدینه ای وقت برایی درو پر رو خوشتر پهت ای گم بزورش من با آیا این تو گره نبود تو به دنیا یا اگر این تو دنیا من برستی من شاده نبود تو که من به این جواب هست گشت شادان و خوشحال الله باز همه قدر دانیا آیا می داتا گیا علم و قرآن همه شمعی و میری مقصودی نزده دارد تو همه قیمت دار و قدر داری همه نور و درخشانی و پاکی قرآن آیت تند مشروع خدمت آوان انما الخمر و المیتر و الانصاب و الازلام امیدوارم این نورانی آیتانی نورانی دستورا نهی امریک الله نهی که اذا کتا امریک کتا گی آتتا ایشی نورا منی اسم اتکیرانا منور بکن انا اوکا اسم اجتماع جوان و پیر جوان آنا نو فیزانا نو بادا و نو جوان آنا کم اسم اجتماع آینده امید به همیشه وابسته این الله پاک آنی سینه هم بکن الله منور بکن چه آجیز لکی آیتا الله هم مهم کتا اجتناب پرهیز تو بکن بلغنا بکمالی کشف الدجا بجمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیه و آلی فرمانی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. اے جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ گو، اے لا الہ الا اللہ وانو، انما بتحقیق ہر آئینہ بجز انگیس کہ انما الخمرو بتحقیق شراب، شراب روچی درستی قسمہ تاری آب جو اس کی اب اس کی زہرمار، انما الخمر ہر چیز کا انعام شراب بھی، والمیسر قمار جوا سٹا، والانصاب و نصبا ہما لکھ تگی چیزاں جندی بیرات دار لات، لکھ تگی مدان دوریا جشن جگی بھی نظر جگی بھی غیر خدا پرستش کنگی بھی عبادت و شرک کنگی بھی تواف کنگی بھی خاک روک پگی بھی جندی لکھ تا قبر شک لکھ تا ہمیں پرستش بھی حاجت لوتا مودا مراد لوتا اشا والازلام و تیرانی کے شما قرآن کشی کنی تیر دے شانسی شانسی نمونے کی شانسی ہو دانی بے زر درست ہم بلیت بے ہیں تم نے تم نے زدو تم یا پنج پنج تم ہو تو رندہ شانس آزمائی لنو چیز ہم مجھے بلا ہم آوار نہیں سمجھ دو رہتا ہم آوار نکو دیتا لبیتا دی صورتی ہی چیز ہیں آئی تفسیر شما بہتر زاری شما سرو کپ کا تام اچاشتا واد واد ماوتی جوانی تہا ہمیں دورتا ہم رستے گئے بلکی وہ جی ماتی نمائے رنگ نری چوری کو چلکنا نہ شانس آزمائی مزان نہ صورتی کا شر مزان شہرستانان تہا ہم چین جا کے ہم خدا مت اشانی رستے گئتے ہیں رستے گئتے ہیں جب بیت مات ترفرس کا ہم دور مہار بیر بر وجدان اجازہ ندا کی ہم بینی جہاں آلو در ہیں مرچ مسلمان بات کے روز کی نمائے تاری کہ آہ دور رنگ سے بہشت نام اس گفتہ حور احمد جلدیت سنگی کی شامل ہے ہم آپ ہم کہ حج نام نگیشی تا حاجیان حجوم بھی سینما دروازے دفا سینما حاجیان حجوم بھی گاو کی سنسے میں ملی تک راج مصوری ہو اللہ تعالیٰ ویران بکہ ہما مخربان یا کہ میں اجتماع جوانش ویران کو تہم سینمائش بس تو میں اجتماع جوانش ویران میں اجتماع نوجوانش بھی دوزی وادار کو تنگ دوزی بکن زر در بگیر سینمائی بری تیار کرنی دوزی بکن زر در بگیر یا قمار بکن زر در بگیر بلا تشبیح خود فروشی ناموس فروشی بکن برو بدکاری بکن زر در بگیر جوان رو خود فروشی کن و تا خراب کنن بلا زر در بگیر سینمائی تیار چھے علم و چھے وانا کو دانش دینی دنیا ایوانے کا محروم کا وطا اللہ بتاورتا نہیں کہ ماہی کیلی پاکاں تو روز سینما بری سہیے شراب ورہ کا حمود بلد بھی فساد حمود بلد بھی عشق و عاشقیاں حمود بلد بھی ہم آپ ہیں کہ شراب ام الخبائث سینما ہم آئی دومی ام الخبائث ہاں ابو الخبائث ای ام الخبائث شراب خبیسیانی درستی گندگیانی مات آخ گندگیانی پیت امات پیت ہر دنے ملکان ہے اور اولاد چی طور نہ سینما کہا شراب کہا گر چی طور تو مجھے زنا نی دزی نی شراب نی آدھے گا بری کار نی یہ در تعلیم دے ہیں نا سکی عملی برنامہ کی سوچ دا پیش داری کی طور کیا بچا آئین سو آج کو تشکا اس کو دفتر چی پتر لوگا چھتا کیوں ہوتا در آج بچے کہا ایپن ہیلہ کو آدھے گا ہم بلد بھی ہنسو بھی کرنا چو دزی کو آدھے گا ہم بلد بھی ہنسو خدا من تباہ بکن زندگی سرمایہ یا قارون سرمایہ دولت زیر زمین فروغ با ہما دولت مند سرمایہ یا کہ بخاطر ہوتی سرمایہ باز کرنگا میں ملکت آپ کی نمائی بس آمین یا اللہ بہرحال ہما صورتی نمونے آتے زر دو مثلا برابر دے ہیں پورا زر دے ہیں صورتی کیسے ممکن دہ نفر محروم بھی یکی کرتی بارتی پرسی اللہ تعالیٰ فرمانی ازلام اشام انما الخمر بتحقیق شراب والمیسر قمار انصاب زیارت و چکانہ بود بیرک و جنجیانی دورے کاروبار والازلام ای صورتی نمونے قرآن کشی و مال کچک و برک رجس من عمل الشيطان إيه نجسا نجسا هم قصر رجسا فليتو قندقي نافاقيا من عمل الشيطان إيه شيطان كردارا شيطاني عمل دستورا إنساني دستورنا مسلمان كمسلمان باقي چيزي حيادار وباغيرت آه إنساني ایماندار مسلمان مسلمان انسان کے نام انسان بھی ہم چھ ایمان اگر خالی بھی کافر بھی ہم انسان کافر ہم شان نہیں کی کاران بچا جب رسید مسلمان بلکہ یہ شیطان پھر عملا اصلا انسانی کارنا فجتنی بو ہو فرہیز بکنی چھ اشامتا دور بداری اے مسلمانا لعلکم تفلحون یا ترحمون شاد بسما کامیاب بید شمیت رح اللہ الرحم بید اگر مکنی چیئے کارن دست بردار نبی بر رحم مستحق نبی ہمی کتاب بدے شراب بارے دوستے حدیث شہرن جستے گئے ممکن چیئے آدم بلو اللہ الرحم ہے ہماوہ دی کامل مستحق بھی شائستہ اللہ اعتبید کہ چیئے کاران پر حیث بگنے اللہ بھی شک رحمان ہے دریاء رحمتی چی زمین و آسمان افراوان تل و رحمتی وسعت کل شے بل وعدے کتا ای رحمتا پر رائگان موت نرے چیئے ماتوتی کرن بے پیتری تمہنے دے گا کرانا حاضر میں ہنچو بری چیئے خدا ہے ای سرشار رحمت گنجی خزانہ یہ بہانے ہو کی کم از کم لوٹی بابا جا و رحمتی وسعت کل شے فرمانی کہ اس شک نہیں من رحمت ہر چیز سرا وسیع انچہ تمام چیزوں من رحمت گشت ہے بل ایم فرمان تگی ان رحمت اللہ قریب من المحسنین بتحقیق اللہ رحمت گنی بکاران نزدیک بدکارا دور ہے بخصوص شراب ہما لعنت لعنتانی لعنت تری عملیں کہ اللہ لعنت کتا اللہ رسول لعنت کتا نہ تنہا اللہ رسول نہ تنہا شراب جن بلکہ شراب سبب دہ چیزہ بے شراب براہندگی سبب دہ چیزہ لعنت کا العاصر شراب فرنچوک اگ ہمام میں ویا موادہ فرنچی تو آ شراب ارقا درکا آئی خیصہ درکا آئی فرنچی تو مواد جمکا فرنچوک پیغمبرہ لعنت کتا والمعصورت لہو برائے ہمائی کی پرنچگلی بھی ہمائی مقصدہ آئی ہم اللہ رسول لعنت کتا وشاربہا نوشوک ہم اللہ لعنت کتا ہما مالدار کی پناہی خاطرہ شراب ارکنگی بھی آئی کارفنہ تحویل دے گی بھی آئی ہم اللہ رسول لعنت کتا نوشوک و وروک ہم اللہ رسول لعنت کتا ساقیہا آئی ارچوک و بھارکنوک ساقی دےوک ہم پیغمبر لعنت کتا وحاملها حمال و مزدور و کارگری کے جماشنگی ارگی جی آب جوا ارقا شرابا آئی بردی کا بازی کا دوکارا ماشنگی سرگی جی ارگی جی آئی ہم پیغمبر علانت کتا ہے آب اتا فاق اتن شوا تھا ماں وہ منکار مزدوری ہے مزدور آدھے گا خود فروش کے رو بازار ہیں نندی بلا تشبیح و تا خود فروش کے آب شاہ من روزگار ہے نا من تجارت کرنا تجارت ہر تجارت تجارت سود ہم تجارت ربان تجارت رشوان تجارت جب ہر تجارت من تو آزاد ہے اللہ برنامہ ہی وہ کر حمال ہم پیغمبر لعنت کو تو شراب آباد کر والمحمولت الیہ ہما دکاندار و مغازہ دار کے برا آئیا حمال برد کے برا آئی بات تحویر دا آئی ہم لعنت کنگ بتا و تاجرہا تاجر جن اللہ رسول لعنت کو تا و آ تجارت جاگاہ دکان ہم اللہ رسول اللہ لعنت کو دے ہما زمین ہما جاگاہ ساختمان اللہ رسول اللہ لعنت مرد حج کا نماز کا دکان داتا شراب فروشی دکان تیرے وشک من دکان ہم میں اجارت نہ چلے نظام کدہ سدیمی سیاہ کو دکھا وطیدہ تیرے وشک زر کرتی ہوئے و بایہا بہا کنوک ہم اللہ رسولہ لعنت کتا و مشتریہا و زوروک ہم پیغمبر رسولہ پیغمبر اللہ رسولہ لعنت کتا انہا للہ و انہا لہ راجعہ ہم بلوانی کے جا رہے ہیں وہ به هر حال شراب باره الله رسول ده چیز لعنت کو ده و لعنت مانا لعنت مانا همه چه الله رحمتا دوریه لعنت مانا چه الله رحمتا دوری بس تو هم خیر کو خبر میدیم انشاءالله چه براندگو اپر مجلس ها کم درنه ده نفر به همین شراب نجاست و فلیسی لعنت الله پیغمبر لعنت ده لعنت مانا ای الله چون تو رحمتی دور که کسی که پیغمبر بگوشی خداش یا چون تو رحمت دور که رحمت نزدیکی مگه گر انگه مالتا بگوشی خدا رحمان رحیمه یه بیشک رحمان رحیمه بلیشی رحمت دوره بگوشی که ابو هریره رضی الله عنه حدیث فرمانی که یا ابن عمر رضی الله عنه مای به شرابی چه کابرا دریه دیمی هنچو سیاهی که چه شبا سیاهتر چه سیاهی پارچه سیاهتر بیچه ری چمی نیل بند شمز بند زبانی دریه سینگ سرا لونج بی لبزی رجام بند گوزهی خمرهی شیشهی شراب همیشه همشان تاوتا آئی گوشتا لونج بی هما پیالهی که شرابی این ریتا بدستی بی بوی چه مردار دوندا خری یا که مدت حاکم را کرم گفتا ای بو گنده تر بی نجست تر بی به این حالتا میدان محشر روانه بی تمام اهل محشر چه آی نفرین کنه درست لعنت کنه و در جا هر که همی خبیث شرابی دنیا تا بدون توبه ها مرتد چه شراب و رگا توبه هی نبتر مرتد ای پیمین ملعونی عمل ای پیمین ناپاکی عمل مروچی که کنگه ای شیشه هم که پر خالیگی بند تو سویایی هم تو خالیگی بند تو برک بند خالیگی هم منش گندگو هر لحظه تها وش روح چه قفصا مردمی پرواز کن اشانو که برگن درو کافران یهودی و مجوسی برگن تک مسلمان ها که همه مردم بشی لا اله الا الله محمد رسول الله به همین زبان و نکا لا اله الا الله محمد رسول الله وانی پدا به همین دفع شراب ها وقت گیری کش چی آب جو شراب یه نه مروچی چهوار پلکه سرا چارون ماشینی اسپیتی تیوتای شماره 66 67 8 مشهد نوشته سرا آیگا توارکن کنرک کنرک تمام پرن تپیجتا چارون صندوقان آب جوه جستو کو کہی گئی یکی گو آقای خورشید دیگی بل بعد هم تحقیق کو مصری کنا آیانی نبود تا آنی ماشین هم امرنگی اشی دوشت جنگی ماشین همی کنرک نشتا قصر کن دی مردمی جنگی گیم گشت پستا جنگی گیم یا روچ ما هم شده هم بودن سر باج بده حیف مسلمان وانی لا اله الا الله محمد رسول الله و اینچو لعنتا براوت و تی خاندانا براوت تی دست چیر کارگر و کاروی مردم روا بداری تو خدای لعنتا براوت بگاری یہ چین عزیزان من یہ تمام چه قرآن چه علم چه دین تحذیبا چه اسلامی تحذیبا دوری سے بری هرچون چه قرآن دور ببین اللہ عشق اللہ محبت دین محبت که سرمایه ایمان ترقی ایمان چیئی بدی و گندگیاں پاک کرنو کن چیزیں آئی بے قرآن وانگا بے علم نزدیکیہ بے دین مجلس سببا یہ عشق خدا گیش بھی ہر چونچہ اشان دور ببین ہما دنیا عشق دنیا مردہ عشق دنیا جنوزام عشق دنیا پلی تین کارانی عشق گیشتر بھی دلت و عشق تہا لائقیں عشق جائیں کئی عاشقی زیبائیں برای مسلمان ہیں اللہ مسلمان کئی عاشق میں بھی لائق ہیں اللہ یہ بے وفائی دنیا کہ اشی جوانی ویل دے گی گے رنگ صورتی ویل دے گی گے مال و ثروت و جن و فرزند و پیت و مات و برات و مرد و اولاد پہ ویل دے گی گا یہ مال و ثروت تمام ویل دے گی گا کچی میں برای کیک رندہ باری چین چلانت دے گا پشت سر بکنا اشانی عشق مردگانی زیبائیں یا خدای حی قیوم ہے عشق عام زندہ باقية. عشق آن زنده بودیم کو باقی است. از شراب جاف زایت ساقی عشق آن بگذیم که جمله انبیا یافتند از عشق او کارو کیا. به همین جهت آیان که این عشق حقیقی لذتش جشتگه ای بمداد کشن. مولانا فرمانی که ای انسان مردگانی عشق همچنون مردگ جند انسان جند غیر خدای جند غیر الله جند آف پایندن نهی آیی عشق هم پایندن نهی زان که عشق مردگان پایندنی زان که مرده سوی ما آیندنی مرده فدا پچ نداری آیه عشق محبت هم سمری نداری عشق همه ذات حی قیوم زنده و پاینده همه ذات پروردگار عشق اختیار بکن که آیی باقی تو چه مرگ و فنای آیی پاک عشق آن زنده گذین کو باقی است و شراب جاف زایت ساقی است. همه حی قیومی ذات عشق الله عشق الله دین و قرآن عشق اختیار بکن که آئیے صاحب اللہ ذات زندہ و حی قیوم و باقی چه فنایا باقی و ہمائی عشق طرح چوتی محبت ہے شراب جان فضا روح افضائی شرابا پاکی شرابا کیونکہ حقیقی شرابا شراب تہورا ہے اس کا طرح آئی ساقی بھی تو طرح سے راب پیغمبر اسلام فرمائے آ کسی کی دنیا ہے لبی بھی دنیا ہے شراب آشنا بھی تو توبہ ہی نکتا ہے شراب تہورا یا محروم ہے آ شرابی کے پیغمبرانی شرابیں طہورا آئیے نامیں آ طہورا اسی رجس من عمل الشیطان چیز جو فرق کیا نا اسی رجس پلیتی اللہ فرمانی آ طہورا پاک کنوکی شراب لا فیہا غور ولا هم یحزقون نہ بدمستی مانے نہ تردردی مانے نہ مشری محفوظہ نہ ماب جہگاری نہ گوہار یک شرابیوں کی شراب ہوا ہما پیشابی کو پیشابی تجیم مشتنگ اس کی سقاہم ربہم شراب انتر عقلی ربطہ نا ایمانی ہم برباد ہیں ہمیں حدیث تا حج تدیس تو اکتاب تہا فرمانتی آپ یہ صورت سے قبر آپ آدھی آیا لا تسلمو علیہم سلام شما دئی ورگ شما دئی مسلمانوں قبرستان شرابیہ قبر میں کنی فرمائی آئے اللہ آئے اللہ آ شراب لائکن کے برا آئیت اللہ شامن تو